O tej porze niewielki, więc nie powinno być większych kłopotów. Jeśli doszło do jakiegoś wypadku bądź utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Nasz numer do radionawigatora to 22 5 3 20 22 5 3 20. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia minęła, 19. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Zamieszki na wschodzie Ukrainy, demonstranci żądają przyłączenia do Rosji i zajmują budynki lokalnych władz. Premier Tusk zapewnia, że mimo napiętych stosunków z Rosją nie ma zagrożenia dla małego ruchu granicznego. Kończy się głosowanie na Węgrzech. Wkrótce się okaże, czy Fidesz premiera Orbana pozostanie u władzy. A na początek wschód Ukrainy i niepokojące doniesienia. W Ługańsku, Doniecku i Charkowie doszło do zamieszek. Prorosyjscy demonstranci zajmują budynki administracyjne. Domagają się dołączenia Ukrainy do Rosji, a także zwolnienia liderów manifestacji. 200 separatystów w Doniecku wtargnęło do administracji obwodowej. Nad budynkiem powiesili rosyjską flagę. Zostali zablokowani wewnątrz przez milicję. Przywieziono im jedzenie. Zapowiadają, że utworzą Ludową Radę Obwodową. Przed budynkiem jest około 650 osób. W pobliskim Ługańsku separatyści zajęli miejscową siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Co najmniej dwie osoby zostały ranne. Wykorzystywano m.in. świece dymne. Z kolei w Charkowie doszło do bójki między prorosyjskimi aktywistami i zwolennikami prawego sektora. Słychać było eksplozję. Petard rzucano kamieniami. Milicji udało się rozdzielić dwie grupy. Są to pierwsze tak agresywne demonstracje od połowy marca. Sytuacja na wschodzie uspokoiła się po zatrzymaniu prorosyjskich liderów. Według władz w organizację manifestacji zaangażowani są obywatele Rosji. Moskwie zależy na destabilizacji sytuacji, aby storpedować organizację wyborów prezydenckich pod koniec maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A Donald Tusk zapewnia, Polska nie zamyka oczu na to, co dzieje się na Ukrainie. Szef rządu złożył wizytę w Bartoszycach, gdzie mieszka liczna mniejszość ukraińska, i tu przyznał, że sytuacja wokół Ukrainy wciąż jest krytyczna i niełatwo znaleźć najmądrzejszą drogę postępowania. Z jednej strony powinniśmy robić wszystko, żeby unikać pretekstów do dalszych konfliktów, i Polska bardzo się angażuje w to, żeby znaleźć rozwiązania niesiłowe, niewojenne. Angażujemy całą polską dyplomację, żeby te rozwiązania nie kosztowały nikogo jakichś kolejnych dramatów i żeby zapobiec przede wszystkim eskalacji konfliktu i zapobiec wojnie, która gdzieś tam, to zagrożenie na wschód od polskiej granicy, to zagrożenie widzimy przecież gołym okiem, a równocześnie wtedy, kiedy trzeba, musimy być stanowczy. I tu mowa choćby o sankcjach wobec Rosji. Premier zapewnił jednak mieszkańców Bartoszyc, że nie ma zagrożenia dla małego ruchu granicznego z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Normalne relacje pomiędzy ludźmi, przedsiębiorcami, handlowcami wcale nie muszą być narażone na takie trzęsienie ziemi tylko dlatego, że ktoś w Moskwie wpadł na parę takich imperialnych pomysłów. I o takie normalne traktowanie Rosjan poprosił mieszkańców terenów przygranicznych. Głosowanie na Węgrzech zakończone. Lada chwila powinny być znane pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Wyniki badań z ostatnich dni wskazywały, że zdecydowanie wygra obecnie rządząca partia Fidesz, bo jej lider, premier Viktor Orban, cieszy się niesłabnącym poparciem, między innymi za wprowadzenie podatku dla banków czy obniżkę cen energii. Nowy węgierski parlament będzie zmniejszony o prawie połowę, będzie liczył nie 386, a 199 parlamentarzystów. Apel przyrodników z Tatrzańskiego Parku Narodowego do turystów i narciarzy. Nie nowy, ale wart przypomnienia, aby nie schodzić z wytyczonych szlaków. To ze względu na dobro dzikich zwierząt, tłumaczy Paweł Skawiński z TPN-u. Zjeżdżanie poza szlaki, poza te przestrzenie użytkowane, przedeptywane i wszystkim nam znane, czyli wdzieranie się w taką przestrzeń pustą, to na przykład narażanie na przepłaszanie kozic, które po okresie rui i spowolnienia rozwoju ciąży teraz przyspieszyły. To jest ten fajny moment, kiedy kozice zaczynają stać się szybko brzemienne i one zaczynają być coraz bardziej ociężałe i mniej sprawne. Więc gonienie na nartach po to, żeby zrobić zdjęcie kozicom, jest karygodne. Jeżdżenie poza trasami, gdzie mamy nory świstacze, jest naganne. Świstaki zazwyczaj budzą się na przełomie kwietnia i maja. Niedźwiedzie obudziły się już jakiś czas temu, a tej nocy w Zakopanem tylko plus jeden. W dzień jutro 14 stopni. O pogodzie za chwilę. Teraz w serwisie jeszcze Włochy. Nie jesteśmy aniołami. Wszyscy mają się dobrze. Totalne zagrożenie. Między innymi takie nazwy włoski fiskus nadał niektórym regionom kraju. Mają one obrazowo opisywać skalę oszustw podatkowych, postawę obywateli i poziom życia. Dokument trafi do parlamentarzystów, a potwierdza przede wszystkim związek między poziomem rozwoju a liczbą oszustw podatkowych. Pod tym względem najgorzej jest na południu kraju. Część miast i gmin na Sycylii, w Kalabrii i Kampanii trafiło do kategorii totalne ryzyko. To był serwis Trójki. Mapa z prognozą na poniedziałek jest pełna deszczowych chmur na północy i na wschodzie. W centrum i na południu powinno być słonecznie i całkiem ciepło. Najcieplej w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu 20 stopni, w Łodzi i Bydgoszczy 19, w Warszawie i Katowicach 18, Kraków, Białystok i Olsztyn 17, Gdańsk i Rzeszów 16, Lublin i Suwałki po 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Tonaxinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Tonaxinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Jaką ty posiadasz moc? To wy obaj przyszliście do mnie, nie ja was szukałam. Ale i nie powstrzymałaś nas. Czy byłabym w stanie cię powstrzymać? Nie. Skaza. Premiera 10 kwietnia w Teatrze Syrena. Jacek Poniedziałek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już? Proszę Państwa, jedno jest pewne. Za chwilę magazyn bardzo kulturalny. To już. To już. Wojciech Malajka, ty dyrektor Teatru Syrena. Artystyczny tym razem. Tak, zmiany, zmiany, zmiany. Jestem dyrektorem artystycznym. Nie muszę się już zajmować takimi sprawami, które nie były moim żywiołem i środowiskiem naturalnym. Witaj więc w klubie tych, którzy żyją w swoim środowisku naturalnym, są szczęśliwi. No, ponieważ przyszła wiosna, zakwitło już wszystko, co mogło zakwitnąć. Wojciechu, tak. Pozwól, że w ten sposób do ciebie się zwrócę, bo już za parę dni, 10. Skaza. My tak wiosennie postanowiliśmy się teraz Państwu podobać thrillerem erotycznym. Mm-hmm. Skaza pewnie Państwo pamiętają, to taki film z Jeremym Ironsem i Juliette Binoche o starszym mężczyźnie, który zakochuje się w młodej, pięknej kobiecie, która jest dziewczyną jego syna. Skomplikowany bardzo układ sił i namiętności. Tak bym chciał, żeby rok ten w Teatrze Syrena był rokiem o namiętnościach. Przypomnijmy, że film wyreżyserował w 1992 roku Louis Malle, natomiast w 2014 w Syrenie spektakl reżyseruje Adam Sajnuk. Do udziału zaprosiliśmy Jacka Poniedziałka. Proszę uważać. Adam Sajnuk, młody reżyser, no wciąż młody. Tak. Ale bardzo, że tak powiem, dynamiczny. Tak. Głównie w Warszawie, z tego co wiem, reżyseruje. Natomiast Jacek Poniedziałek, już dojrzały mężczyzna z Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Tak. Zaprosiliśmy Aleksandrę Justę z Teatru Narodowego. Twoją byłą koleżankę. Tak. I grają jeszcze Ania Terpiłowska, Dorota Gorjainow, to są aktorki od nas z teatru. Jest jeszcze Maciej Radel i Andrzej Makowiecki. No i ta szóstka opowiada tę dziką naprawdę przygodę. Tymczasem Wojciech Malajkat ma oczywiście plany do końca roku, ale może do końca sezonu. Dzisiaj je omówimy. Dobrze, aczkolwiek to się trochę tak przesuwa. Zaczynamy jeszcze w tym sezonie, a część jeszcze będziemy kończyć w przyszłym, ale to wszystko odbędzie się w tym roku, jeśli można. Tak, na pewno jeszcze w tym sezonie druga edycja Festiwalu Monodramów United Solo. A. Tak. między 27 maja a 31. Mamy zaproszonych czwórkę gości ze specjalnym udziałem Fiony Shaw, aktorki znanej z roli Petuni Dursley z filmu o Harrym Potterze. Przyjedzie do nas z Finlandii Robert Jägerhorn, ze Szwecji Roger Westberg, a z Ameryki Grace Kiley i będzie moja Nina, czyli taki monodram, który gramy u nas w teatrze. Zakwalifikował się do nowojorskiego festiwalu, który ma tu edycję w Polsce. Ach tak, i to wybierają Amerykanie, także to nie wybiera. Ma tu żadnego kumoterstwa. Nie, nie, nie. I z tego się bardzo cieszę, bo tak, w zeszłym roku to się jakoś przyjęło, więc głupio byłoby nie kontynuować tego festiwalu. Towarzyszą mu warsztaty, które przeprowadzają ci artyści. Akademia Teatralna jest bardzo zainteresowana współpracą w tej sprawie. Co jeszcze poza festiwalem? Jeszcze tak, jeszcze w tym sezonie zaczniemy wreszcie próby do kariery Nikodema Dyzmy w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tak, a premiera zaraz po przerwie wakacyjnej. No i ja się bardzo cieszę i chyba mogę powiedzieć, kto zagra Dyzmę. To taka dygresja. Tak. Parę dni temu widziałam Niech to tylko zakwitną jabłonie w teatrze Ateneum. Reżyserował Wojciech Kościelniak, ale miałam też okazję spotkać się z artystami i obejrzeć taki filmik pokazujący prapremierę sprzed 50 lat. Tak. No i tam był Roman Wilhelmi. A kto grał w filmie w karierze Nikodema Dyzmy rolę tytułową? No, Roman Wilhelmi właśnie. Pułapki intelektualne. Tak. Przepraszam, Wojtku. To było takie budowanie napięcia. Napięcia. No i się udało. Tomasz Sapryk. No. Bardzo dobry wybór, no, przynajmniej na tym etapie. Tak. I sporo aktorów Teatru Syrena w obsadzie. No i jak to u Wojtka będzie pewnie musicalowy rys. O to ci chodziło, jak sądzę. O to mi chodziło, tak. Czy coś jeszcze ma pan dyrektor zanadrzu? No jeśli można, to mam, bo już pomyśleliśmy o Halloween i zapraszamy. Proszę się nie martwić, do jesieni jeszcze strasznie daleko. Jerzego Bielunasa, który zrobi przedstawienie pod tytułem Złota Różdżka. To są makabreski o dzieciach takich piekielnych. Fantastyczne, bardzo dowcipne. I tu zapraszamy do współpracy Kingę Price, Jolantę Fraszyńską, Krzysztofa Dracza, Zbyszka Zamachowskiego. No tak, to no. Muszę powiedzieć, zaparło dech, zaparło. No, i się cieszę. No, i po to już to jest naprawdę na sam koniec. Na Sylwestra. Ja pracuję w tej chwili nad adaptacją Czarodziejskiej Góry. No rzeczywiście trochę za dużo jak na jeden raz, panie dyrektorze. Przepraszam, ale proszę. Dawno nie byłem, a poza tym stęskniłem się trochę za państwem i za magazynem. Z wzajemnością. Ja myślę, że jakaś... Więc przyniosłem dużo dobrych wiadomości. Jakaś rocznica manowska chyba się zbliża, więc myślę, że w dobrym momencie. To byłoby dobrze, tak. Oczywiście drżę, bo to wyzwanie jest ogromne, no ale do odważnych świat należy. W nagrodę pan dyrektor wystąpi dzisiaj raz jeszcze. A więc do usłyszenia. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz państwa zaskoczę, bo oto, czy wiedzą państwo, że już po raz trzeci tak, ogłoszono konkurs. Jak on się nazywa? Przychodzi wena do lekarza. Jest to konkurs literacki, ale mogą w nim wziąć udział wyłącznie... Lekarze. Naprawdę? Czynni lekarze, tak. Tak, ale nieczynni też. Zwłaszcza nieczynni jako lekarze, bo oni sobie to wtedy rekompensują twórczością. Oceniają między innymi znani poeci, którzy nie są lekarzami. Dwoje spośród nich przybyło z Krakowa do Warszawy na uroczystą galę i to było 3 kwietnia. Po drodze wpadło do Trójki. Pani Ewa Lipska. Dzień dobry państwu. Pan profesor. Pani nadredaktor, proszę bez wyzwisk. Jestem tu jako poeta. Autor. Autor poeta. Bronisław Maj. Miło państwa gościć. W jury zasiadają jeszcze Maria Szczeklik, Anna Dymna, profesor Marek Pawlikowski z Łodzi, Adam Zagajewski. Geneza tego oto konkursu i nagród. To było zawsze marzenie profesora Szczyklika, żeby taki konkurs stworzyć. Zresztą jak państwo znacie książki profesora Katarzys i Kory, to można się domyślić, że bardzo mu zależało, żeby to był lekarz humanista, żeby stworzyć taką postać lekarza humanisty. No i nie tylko humanista, bo też ściślej trzeba powiedzieć lekarz-pisarz. Lekarz-pisarz. Andrzej Szczyklik, tak. Fantastycznie, cudownie, z ogromnym talentem, wrażliwością i gigantyczną, no upokarzającą wręcz erudycją pisał wspaniale. Może ja zacytuję jedno zdanie. Ktoś odgadnie, skąd ono pochodzi. Rafael, wracając wieczorem do domu, poczuł się źle. Chwyciły go dreszcze, gorączka. I choć nie znał dotąd, co to choroba, przeczuł nadchodzącą i tak dalej. To napisał, ja nawet mogę z łatwością zgadnąć, ponieważ widzę tę książkę przed sobą. To jest z takiego cudownego eseju Andrzeja Szczeklika pod tytułem Kora. Wspomniany tytuł przez panią Ewę Lipską. Tak, tak. No i to jest, no, zresztą sami państwo słyszeli, to jest z jednej strony właśnie poetycka, z drugiej strony przerażająco precyzyjna diagnoza lekarska stanu Rafaela. Przy czym przepięknie to jest też wydane. Tu jest pochwała dla wydawnictwa Znak. Ale to oczywiście była inspiracja profesora, że są takie przepiękne, jak to się nazywa, wklejki. Tak. Wklejki z reprodukcjami prawdopodobnie ulubionych lub tych, o których pisał pan profesor Prac. Tak, no, ilustrację wybierał sam Andrzej Szczeklik. Ja jeszcze chcę państwu... napisał Adam Zagajewski, to tak na wszelki wypadek. Chcę państwu przypomnieć, jaki piękny mi się przypomina esej o Bachu, w którym profesor Szczeklik opisuje, że w zasadzie człowiek jest takim instrumentem muzycznym i zarówno nasze serce, jak i nasze płuca, to są dźwięki, które się z nas wydobywają. Profesor Szczeklik zresztą wsłuchiwał się w swoich pacjentów i pięknie na ten temat pisze. No, był też muzykiem do dosyć późnego wieku, jak na kogoś, kto decyduje, czy będzie muzykiem, czy lekarzem, wahał się. Skończył średnią szkołę muzyczną, był znakomitym, świetnie zapowiadającym się pianistą, ale jednak zgodnie z tradycją rodzinną, bo ojciec profesora Andrzeja Szczeklika też był wybitnym internistą, no poszedł na medycynę i to był, zdaje się, dobry wybór. Natomiast do końca grał w piwnicy pod Baranami na fortepianie. Co więcej, w swojej klinice grał też na fortepianie dla pacjentów. Słynnym białym fortepianie. I on zresztą stoi, ten fortepian, stoi nadal. Do dzisiaj. I gra. Tam się do dzisiaj właśnie odbywają koncerty i dla pacjentów. To jest piękna tradycja, która jest kontynuowana. Oczywiście, i... przepraszam, fortepian sam nie gra, tylko są zapraszani wspaniali pianiści. Pianiści, tak. Przeważnie tak jest, że ktoś musi grać. Grać. Profesorze, ja bardzo dziękuję. Na wszelki wypadek powiem po raz kolejny. Fortepian profesora Szczyklika zawsze może sam zagrać. Dopowiem, jeżeli państwo pozwolą, że spora rozmowa o profesorze odbyła się w Trójce, w klubie Trójki, kiedy to mój kolega Jerzy podejmował Jerzego Ilga, który wydał książkę zawierającą serię rozmów z profesorem. Tak, ta książka ma mówiący wiele tytuł, bo nazywa się Słuch Absolutny i to odnosi się z jednej strony do tego, o czym mówiła Ewa Lipska, że Andrzej rzeczywiście wsłuchiwał się, ale nie tylko zmysłem słuchu, ale jakby wszystkimi zmysłami wsłuchiwał się w pacjenta, w człowieka po prostu, a z drugiej strony był właśnie muzykiem i ten słuch muzyczny tutaj także w tym tytule jest. Jerzy Ilg zrobił rzeczywiście książkę bardzo ciekawą, piękną, ale jak sam powiada, z ogromnym żalem, książka jest w pewnym sensie niedokończona, bo w trakcie pracy nad tą książką, no, Andrzej Szczeklik nas opuścił. Zresztą w dzień po śmierci pani Wisławy Szymborskiej. Tak, Wisława, której Andrzej też był lekarzem, jak nas wszystkich, Wisława po prostu, no, zabrała na tamtą stronę swojego lekarza. No, cóż będzie się tam snuć z jakimiś obcymi lekarzami. Ja chcę powiedzieć jeszcze o bibliotece profesora Szczyklika w Kościelisku. Miałam przyjemność tam kilka razy mieszkać i to była niebywała biblioteka. Przede wszystkim ogromnie dużo poezji. Profesor Szczeklik bardzo lubił czytać wiersze. Ale właśnie... Zresztą laureat Nagrody Nobla Chini odwiedził go. Tak. To też jest cała historia. Cała historia. Moglibyśmy o tym bardzo długo mówić. Tak. Ale to Jerzy opowiedział już. Jerzy Ilk, notabene pacjent, ulubiony pacjent Andrzeja Szczeklika. Wdzięczny obiekt obserwacji. Tak. Proszę Państwa, no ale czy powiedzieliśmy wyraźnie, w jaki sposób doszło do powołania owego konkursu, zorganizowania, no i zarazem nagród wręczania? Sam pomysł to właśnie wypłynął od profesora Szczeklika. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat i wreszcie doszło do tej pierwszej edycji konkursu. Byliśmy zdumieni, że nadeszło tyle prac. Ta nazwa przychodzi wena do lekarza, bo oczywiście zastanawialiśmy się, jak nazwać konkurs. Na taką nazwę wpadła Ania Dymna, której nie ma dzisiaj wyjątkowo z nami, bo gra w Krakowie. W takim razie, powiedzmy, w ilu kategoriach przyznaje się nagrodę i co tą nagrodą jest? W trzech kategoriach. I tą nagrodą jest? Statuetka wykonana przez zakopiańskiego artystę, rzeźbiarza Karola Gąsienicę-Szostaka. Ci z Państwa, którzy byli kiedyś przed kliniką, przed budynkiem drugiej katedry chorób wewnętrznych w Krakowie, to na pewno zauważyli, że tam stoi właśnie ta rzeźba, którą zresztą profesor ufundował dla upamiętnienia Piotra Skrzyneckiego, dla którego klinika Szczeklika słynna była przez ostatnie lata takim drugim domem. Nazywał ją zresztą bardzo ładnie hotelem snów. I to jest właśnie replika tej rzeźby. Notabene ta klinika, może też warto powiedzieć, od niedawna nosi imię Andrzeja Szczeklika właśnie. A jak było w tym roku? Sporo prac. Domyślam się, że głównie jednak to jest proza non-fiction. No bo jak lekarz wiersze pisze? O tak, bardzo dużo, bardzo dużo. 52 poetów. Tak. I zaraz Państwu powiem, że w dziale pamiętniki i reportaże, czyli proza non-fiction, poza trzema nagrodami w tej kategorii, jury przyznało też jedno wyróżnienie, które otrzymała pani Agnieszka Kania, już laureatka poprzednich edycji. Trzecie miejsce zajęła pani Matylda Wyrozumska, stażystka z Leska. Drugie miejsce zostało przyznane panu Andrzejowi Chodackiemu, interniście z Lublina. Natomiast tytuł najlepszego polskiego pisarza, lekarza non-fiction 2014 otrzymał pan dr Stefan Czos. Który zresztą przysłał również wiersze. Wiersze. Tak jest. No i prawem serii także dostał pierwszą nagrodę za te wiersze. To właśnie wszechstronnie utalentowanym pisarzem. Ale jeszcze po drodze mamy prozę. Ja znowu zacznę od trzeciego miejsca, które zajął pan Jarosław Paśnik, pediatra, immunolog z Łodzi. Drugie miejsce zostało przyznane panu doktorowi Dariuszowi Kazimierczykowi, pediatrze z Łoszczowy, czy z Łoszczowej, oraz panu Kamilowi Samołykowi, interniście z Krakowa. Natomiast tytuł najlepszego polskiego lekarza, pisarza Anno Domini 2014 otrzymuje pan doktor Janusz Czarnecki, pediatra, kardiolog z Torunia. I to jest powieść? Opowiadania, fragment powieści, tak, i fragmenty tak. Powieści także. No i jeżeli chodzi o poezję. Druga nagroda wędruje do psychiatry z Katowic, pani doktor Anny Czcińskiej, a trzecie miejsce zajęła pani Urszula Jarosz-Kajdrys. Wyróżnienie otrzymał pan doktor Marcin Wołowiec, patomorfolog z Pruszcza Gdańskiego. Jest to jedyny, co ciekawe, wśród laureatów, patomorfolog. Poetomorfolog powinien być. W zasadzie tak trzeba zaproponować. Państwo Ewa Lipska i Bronisław Maj są naszymi gośćmi dzisiaj, specjalnymi gośćmi, jeżeli tak można powiedzieć. Ja przypomnę, że to jest nagranie. Spotkaliśmy się w dniu, w którym nagrody były wręczane. Chciałam się pochwalić, że wiem, że w dniu, w którym spotkaliśmy się, były urodziny Józefa Czapskiego. 118. Bo urodził się 3 kwietnia 1896 roku. Dlaczego się profesor tak zmartwił? No zmartwiłem się, że nie żyje Czapski, to no po pierwsze. Oczywiście nie, no to po drugie, chwilą milczenia uczciliśmy, to wielki malarz, wspaniały człowiek. No ale nie żyje już od 93 roku. W Krakowie powstanie przy Muzeum Narodowym specjalne skrzydło, pawilon Czapskiego, w którym będzie zainscenizowany przez Krystynę Zachwatowicz pokój Józefa Czapskiego. Krystyna Zachwatowicz zrobiła to już jakiś czas temu w Krakowie i to jest niezwykłe zupełnie, bo wchodzi się jakby do tego niewielkiego i bardzo charakterystycznego pokoju Józefa Czapskiego w Maison Lafitte. Także każdy będzie mógł być w tym pokoju. Są wszystkie meble, wszystkie obrazy, nawet wiem, to od Krystyny Zachwatowicz, z którą ostatnio o tym rozmawiałem. Nawet okna autentyczne z Maison Lafitte będą wprawione. Przywiezione stąd? Będą przywiezione, tak. A oprócz tego oczywiście taka stała wystawa, która będzie wystawą biograficzną, rozmaite eksponaty i dokumenty będą opowiadały po prostu o niebywałym, nadzwyczajnie ciekawym życiu Józefa Czapskiego, no, który był takim świadkiem XX wieku. Był w takich sytuacjach, w takich miejscach, w takich czasach, w których działo się to, co dla tego wieku najważniejsze, przełomowe, no pamiętajmy o tym. I oczywiście osobna sala z obrazami Józefa Czapskiego. Będzie cały pawilon Czapskiego. Bardzo dziękuję, że pan profesor zechciał skomentować. To była dygresja. Wracamy do laureatów po raz trzeci wręczanej nagrody imienia profesora Andrzeja Szczeklika. Jeszcze raz chciałam się dzisiaj pochwalić, bo ja też wyróżniłam pana doktora Stefana Trzosa. Wydrukowałam sobie zarówno jego wiersz Kos i Święty Kevin, Pamięci Szejmusa Hineja oraz fragment prozy Sęp. No po prostu czyta się i już się wie, że się ma do czynienia z dużym talentem. Zresztą na marginesie było paru utalentowanych pisarzy, lekarzy jak Puchakow, Czechow, Joyce, Boy, Korczak, Lem, co prawda nie praktykował, szczęśliwie nie praktykował, tylko pisał dużo książek. Ale jest rzeczą w ogóle imponującą, że ci ludzie, którzy, to jest w końcu wspaniały, piękny zawód, ale ciężki, i nagle znajdują czas, a nawet może też jakąś potrzebę, nie tylko czas, żeby pisać. Bardzo możliwe, że to też pełni jakąś rolę psychoterapeutyczną. Wracam po ciężkim dniu do domu i zaczynam pisać. Mam taką potrzebę. Wspaniałe. Odreagować, ale też zapisać coś. Zresztą jakby to się bardzo często łączyło. No, przypominam, jak wspaniałym pisarzem, piszącym właśnie też o doświadczeniach swoich jako lekarza i o swojej specjalności, był Antoni Kępiński, wielki psychiatra. No pierwsza książka Stanisława Lema też dotyczyła dokładnie, nim się zaczęło, tak. Science fiction, prawda? Szpital przemienienia. Lekarzy, dobry lekarz musi mieć jeszcze jakąś jedną sprawność, posiąść jakąś jedną sprawność, jakiś inny talent mieć. Bo już dobry pisarz nie musi. Nie musi. Na przykład absolutnie. My w ogóle nie mamy żadnych. No może zajmiemy się wreszcie medycyną. A ja byłbym za chirurgią plastyczną. Tak, bo to jest trochę związane z malarstwem. No i zawsze parę złotych. Tak. Chciałam państwu jeszcze powiedzieć, że to jest właśnie ciekawe, że w tym zestawie jest 13 internistów, 9 pediatrów i 4 chirurgów dziecięcych, czyli gdzieś tam to dziecko gdzieś wpływa to dziecko, na, prawda? Tak, na lekarza. 8 dentystów. Bolesne. 6 psychiatrów. Czyli to zrozumiałe, absolutnie. 3 ginekologów. Nie. Profesorze, proszę nie robić min. No 5 już. Emerytowanych lekarzy różnych specjalności i 10 stażystów, co jest optymistyczne. Znaczy, no, może nie całkiem optymistyczne, bo oni są na stażu, dostaną nagrody w konkursie literackim i rzucą medycynę. Tak. Otóż, co jest ciekawe, przynajmniej mnie najtrudniej, nie wiem jak koleżanki i koledzy, jeżeli najtrudniej było oceniać tę prozę, nazwijmy ją dokumentalną, non-fiction, ponieważ ona opowiadała o tak ostatecznych niekiedy, tak wyrazistych, tak intensywnych doświadczeniach ludzie nie mający do czynienia z medycyną, o których nie mają pojęcia. I byłem w wielkim kłopocie, kiedy musieliśmy to oceniać. Bo nie wiem, jeśli jakiś chirurg na przykład opisuje swój dzień pracy. Dzień pracy, podczas którego udało mu się uratować 3 żywoty, ale w 2 przypadkach na przykład 2 pacjentów, jak to się mówi w owej medycznej gwarze, zmarło pod nożem. To jest doświadczenie, o którym nie mamy bladego pojęcia i ocenianie tego z punktu widzenia literackiego było niesłychanie trudne. O wiele łatwiej było z poezją, prawda, Ewo? Dla mnie zawsze jest ten problem oceniania. Znaczy ja najchętniej bym wszystkim dała nagrodę, bo ja uważam, że po prostu to, że sam fakt, że ktoś pisze, to już jest czymś pięknym, no ale oczywiście nie możemy tego zrobić. Ale też mówię do wszystkich, że naprawdę nie jest ważne, czy ktoś wygrał, czy przegrał. Każdy piszący jest wygrany, ale zawsze mam ten problem, gdyby to nie było profesora Szczeklika, takie dziecko, o którym marzył ten konkurs, zawsze chciał, żeby on był, to powiem szczerze, że ja się już raczej wycofuję z wszelkich takich grup ludzi oceniających. Bo jeżeli samemu się pisze, to szalenie trudno oceniać innych. Każdy z nas się gdzieś kieruje swoim gustem. I to zawsze no, też jest kłopotliwe, bo to, co się mi nie podoba, komuś się może nie podobać. Myśmy nagrodzili kilku, ale tak naprawdę to wszyscy są wspaniali, którzy zadali sobie trud włożenia do koperty prozy, poezji, reportaży i wysłali te koperty do medycyny praktycznej, o której tutaj jeszcze chciałam dwa słowa powiedzieć, która jest wspaniała, bo wspiera pismo dla którego lekarzy. Andrzej Szczeklik był przewodniczącym takiej rady. Wspaniałe pismo. Ze znakomitą grupą młodych pracowników i oni w zasadzie współpracują z nami i przygotowują nam do czytania teksty. Gdzieś no, jest grupa zapaleńców i mamy takie poczucie prawie, że ten Andrzej siedzi z nami i pochyla się nad tymi tekstami. I to pismo, medycyna praktyczna, tytuł mógłby sugerować, że ono jest przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i zajmuje się wyłącznie i ściśle bardzo wyspecjalizowanymi problemami natury medycznej. Otóż tak też jest, bo to jest rzeczywiście na najwyższym poziomie pismo, ale jednocześnie jest to pismo skierowane właściwie no, niemalże do każdego. Co ciekawe też, medycyna praktyczna na przykład poczyniła szereg wywiadów z rozmaitymi ludźmi, między innymi z tu obecną Ewą Lipską i z mówiącym te słowa, właśnie na temat medycyny, czy szczególnych aspektów. No, w moim przypadku było to, przepraszam, że mówię o sobie, ale ten kazus znam. Dlaczego ja w ogóle nie chodzę do lekarzy, dlaczego się boję, dlaczego uciekam, ale wyszła potem z tego książka, z tych rozmów, więc to jest pismo wbrew takiemu specjalistycznemu bardzo tytułowi. To jest świetne pismo medyczne i znakomite pismo humanistyczne. Autorką tych wywiadów i autorką tej książki jest pani Justyna Tomska, pracownica redakcji. Przeczytałam na stronie. Właśnie, możecie państwo zaglądnąć na stronę www.andrzejszczekli.pl i tam się państwo dowiecie o jeszcze różnych innych ciekawych rzeczach. Między innymi nawet możecie państwo się zapoznać z poezją tutaj siedzącego pana profesora Maja. Tak, tak. Panie profesorze, proszę zajrzeć na stronę, tam są wiersze pana profesora, ale ja chciałam powiedzieć, że również z tej strony dowiedziałam się, że słynne dzieło profesora Andrzeja Szczeklika Interna zostało przetłumaczone na język ukraiński. To jest monumentalne dzieło i właściwie no, chyba wszyscy lekarze w Polsce, interniści, uczą się z tak zwanej interny Szczeklika, czy jak mówią lekarze, w skrócie ze Szczeklika. Proszę państwa, no to ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że państwo dobrze się czuli. Zwracam się do pani Ewy Lipskiej, do pana profesora Bronisława Maja. Czy dobrze się państwo czuli? Jako pacjenci. Jako pacjenci się bardzo dobrze czujemy. Nie, w Trójce, w studiu naszym. Ach, w Trójce zawsze się dobrze czujemy. A w Trójce przechodzą nam nasze dolegliwości. W moim wypadku to jest cyklopia, rigor mortis, encefalopatia posttraumatica, elefantiasis, pubis, wszystko mi przechodzi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Magazyn bardzo kulturalny. Skoro już mówiliśmy o poetach, między innymi o nich, to mam przyjemność zaprosić państwa na spotkanie, tak, z czterema wielkimi, a nawet pięcioma poetami, czy raczej czworgiem, a nawet pięciorgiem. To będzie najbliższą środę o 19:00 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ci wielcy poeci to pani Julia Hartwig, pan Ryszard Krynicki, pan Adam Zagajewski i w imieniu Stanisława Barańczaka pan Marek Konrad. No a pięcioro, ponieważ będę miała przyjemność prowadzić to spotkanie z poetą, badaczem literatury, dyplomatą panem Jarosławem Mikołajewskim. To w najbliższą środę od 19:00, a dzisiaj od 20:00 będę dyżurowała w pobliżu telefonu, no i zapiszę nazwiska państwa chętnych nas odwiedzić. Serdecznie raz jeszcze zapraszam. 22 333 33 33. A powód tego spotkania? No właśnie, najważniejsze. Ukazują się w wydawnictwie A5, bo to ono organizuje to spotkanie. Ukazują się wybory poezji wymienionych autorów plus płyty z tymi wierszami. Oni sami je wykonali. Oczywiście w imieniu Stanisława Barańczaka, pan Marek Konrad. Skomplikowane. Proszę przyjść, rozsiąść się w naszych fotelach i cieszyć się poezją. Magazyn bardzo kulturalny. No i powracamy do teatru. Pan Wojciech Gorczyca, dyrektor TER Warszawa, naczelny. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. W zasadzie dzień dobry, bo już od tygodnia rozpoczynamy magazyn przed zachodem słońca i muszę powiedzieć, bardzo to lubię. No ale oczywiście spotkaliśmy się po to, żeby zapowiedzieć najbliższą premierę, a nawet pokazy przedpremierowe pewnego spektaklu. Tak. Dzisiaj rozmawiałam o spektaklu, który wywiedziony został z filmu. To była Skaza i Louis Malle, a teraz będzie John Cassavetes, tak? Tak, John Cassavetes i jakieś odniesienie do jego filmu z 1977 roku, czyli Opening Night. Początkowo uwiódł nas ten tytuł, no bo premiera, pod tytułem premiera jeszcze w teatrze brzmi bardzo dobrze, ale po pewnym czasie powtarzania tego słowa poczuliśmy, że się trochę wyczerpuje i zdecydowaliśmy się na tytuł Druga Kobieta. On też bardzo dobrze oddaje, właśnie nie wiem, bo to ani przesłanie, ani sens, ale coś, co jest w tym spektaklu. W roli głównej wystąpi kobieta. Pamiętam, jak się spotykaliśmy parę miesięcy temu, to były pierwsze przecieki, teraz spokojnie możemy je potwierdzić. Absolutnie. Danuta Stenka w roli głównej. Do czego upoważnił pana, panie dyrektorze, dyrektor artystyczny Grzegorz Jarzyna, reżyser spektaklu? No, jestem w tej dobrej sytuacji, że nie wie, że tutaj jestem, więc zapewne do niczego. Ale i dlatego spokojnie mogę opowiedzieć, proszę, o tym, czego doświadczyłem wczoraj, bo rzeczywiście wczoraj o 17:00 zupełnie przypadkowo odszedłem tam na salę prób i zobaczyłem początek przebiegu i mogę tak powiedzieć o swoich odczuciach, a nie cytować z kartki. Po pierwsze się uspokoiłem. Wiem, że za dwa tygodnie zobaczymy naprawdę coś niezwykłego. I drugie, mimo że to był przebieg taki próbny, Grzegorz tam coś komentował, ale jednak się zaczęło i to zaczęło się naprawdę z grubej rury. W pierwszych sekundach poczułem się, jakbym siedział i trochę w kinie, i trochę w teatrze. Tak miało być. Tak miało być, a przede wszystkim na widowni. Trochę ten spektakl czaruje taką sztuczką, że widzów sadza na widowni jakby z drugiej strony lustra. Trochę ten spektakl polega zapewne na takiej zabawie, jak zaczynam rozumieć pracę Grzegorza, bo on mówił o tym, że chce pokazać teatr trochę od środka, ale nie w taki sposób po prostu podglądania przez kulisy, tylko naprawdę w znalezieniu się po drugiej stronie lustra, oddaniu się raczej tej magii, która się w teatrze tworzy. I wczoraj to naprawdę poczułem. René Polesz też pokazuje od trochę innej strony scenę, więc myślę, że to jest mniej więcej gdzieś ta ścieżka. Ta ścieżka, z tym, że może u Polesza jest to bardziej dynamiczne, trochę bliższe zabawie, a to, co robi Grzegorz, mam wrażenie, bardziej ma służyć poddaniu się pewnego rodzaju magii. Też coś było już w pierwszej tej scenie takiego, że naprawdę wciągało. Tam jest takie odwrócenie perspektywy widza. Po prostu oglądamy, można powiedzieć, scenografię od tyłu. Ona się jeszcze zmienia. Zresztą nawiązaliśmy współpracę. Już kiedyś właśnie Polesz z nim pracował, a teraz wrócił do nas scenograf Kasper Bertschinger. I on zaprojektował scenografię, może początkowo nie strasznie widowiskową, ale taką dla tego spektaklu niesamowicie użytkową. Tam zmieniają się plany, jakbyśmy oglądali zmontowany film. Bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo i naprawdę zapraszam. Zapraszam tak z obowiązku, ale też zapraszam z serca, bo to, co zobaczyłem wczoraj, naprawdę natychmiast urosło we mnie takie olbrzymie pragnienie, żeby podzielić się tym z każdym, z kim miałbym okazję. Żeby w oczach każdego dyrektora była taka iskierka radości, no, to byłoby fantastycznie. Kolejny reżyser i kolejna premiera i kolejny film, który zainspirował. Tak, w czerwcu. Ale nie powiedzieliśmy, przepraszam. PS do tego, co wcześniej. Kiedy premiera i kiedy te pokazy, o czym mówiłam, pokazy przedpremierowe. Tak. Pokazy przedpremierowe rozpoczynamy 12 kwietnia, w sobotę i później kolejna niedziela, w poniedziałek przerwa, wtorek, środa, czwartek. Wszystkie te spektakle o 20. Przerwa świąteczna, 22 kwietnia i 23. Również spektakle przedpremierowe, natomiast 24 i 25 kwietnia to spektakle premierowe. No, nasza scena, jak wszyscy, którzy ją kiedykolwiek odwiedzili, oprócz tego, że jest trochę niewygodna, jest jeszcze przy okazji bardzo mała, dlatego zdecydowaliśmy się na takie dwa wieczory premierowe i one zakończą ten cykl i niestety następną okazją do zobaczenia drugiej kobiety będzie dopiero okres, już obawiamy się, po wakacjach, dlatego i tu płynnie przechodzę do udowodnienia, że nie śpimy przez ten czas, ale nie wyjeżdżamy od razu po premierze. Mianowicie chwilę po Grzegorzu wchodzi na scenę Kornel Mundruco i rozpoczyna przygotowania do swojego spektaklu. Ja tu nie będę bawił się jakby w tytuły, dlatego że do tej pory jeszcze on nie jest zatwierdzony. Ale który film zainspirował? To film Melodramat. Douglasa Sirka, tylko że każdy, kto widział z kolei Nietoperza, wie, że droga, którą przechodzi Cornell od pierwowzoru do finału, który widzi się na scenie, bywa może nie tyle długa, co czasami skomplikowana i pokręcona. Tym bardziej, że nie upoważnia mnie już zupełnie Cornell do niczego, więc nie podejmuję się wyjaśniać drogi, którą on przejdzie na naszym spektaklu. Powiem jedno, że widziałem parę dni temu takie screeny, można powiedzieć, od scenografa z kolei, z którym on współpracuje, i to była rzecz naprawdę, po której też musiałem chwilę odpocząć. Nie chodzi tu o potencjalny kosztorys zbudowania tej dekoracji, ale ona była imponująca. No tak. Myślę, że jak się zdecydujemy i pokażemy już ją na stronie internetowej, to ona już sama w sobie będzie małym dziełem sztuki. Wspomniał pan o tej niewielkiej przestrzeni, braku komfortu, no ale, że tak powiem, światełko w tunelu jest coraz jaśniejsze. Miga, raz je widzę, raz nie. Jak się rozpala na trochę dłużej, to widzę takie miejsce na placu Defilad, którego właścicielem w części, wspólnie z MSN-em, staniemy się prawdopodobnie już w ciągu dwóch, trzech może najbliższych miesięcy. A w chwili obecnej toczy się, można powiedzieć, już drugi etap konkursu postępowania, które ma służyć wyłonieniu nowego projektanta tych naszych siedzib. Będzie jeden projektant projektował zarówno nasz budynek, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Chodzi o to, żeby one były estetycznie i architektonicznie, urbanistycznie również skorelowane. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że koło czerwca, lipca wyłonimy tego architekta i on rozpocznie pracę. Kalendarz jest taki, że gdyby wiały pomyślne wiatry, a z tym wiadomo. Znaczy my żagle przygotowujemy na każdą okoliczność, ale jeśli będzie wiało dobrze, to na początku 2020 roku być może jest szansa, że otwieralibyśmy nowe podwoje. No i my ten czas chcemy mocno przepracować, dlatego że to nie będzie tylko większa sala i większa widownia. Widownia, mamy nadzieję, że będzie tam miała 550 osób. I oprócz różnych pomysłów technicznych, teatralnych, które chcemy schować w tej przestrzeni scenicznej, no to też zupełnie nowy sposób przemyśleliśmy ideę foyer. Chcemy z niego zrobić raczej agorę, takie przedłużenie placu Defilad. Znaczy czujemy swój obowiązek odmienienia, można powiedzieć, tego miejsca, jeśli się tam pojawimy. No plac Defilad, jaki dzisiaj jest, każdy widzi, a my trochę staramy się pomyśleć, jaki powinien być, jak się już tam pojawimy. I dlatego wiem, że foyer TR Warszawa nie może być miejscem, do którego po zakupieniu biletów wchodzi się, oddaje kurtki i czeka na trzeci dzwonek, tylko to ma być miejsce czynne de facto całą dobę, zapraszające do środka. To ma być po prostu manifest naszego teatru na zewnątrz. No wie pan. Brzmi dobrze. Zakończymy kwiecień kolejną odsłoną cyklu Sąsiedzi, który z takiego początkowego pomysłu jakby wejścia w relacje z budynkiem, z jego mieszkańcami, ugruntowania w murach, można powiedzieć, naszej tam obecności. To jest bardzo ciekawe i myślę, że podsumowanie tego cyklu może być tematem, już nie mówię na osobną publikację, ale właśnie na osobną audycję, żeby o tym porozmawiać, bo uruchomiły się pewne bardzo niespodziewane i ciekawe siły. To znaczy, kiedy zaczęliśmy dopytywać o historię budynku, o ludzi z nimi związanymi, o dokumenty, nagle okazało się, że jakby z zewnątrz zaczyna napływać tego wszystkiego, o co pytaliśmy, coraz więcej. Weszliśmy w relacje z mieszkańcami, ze spadkobiercami budynku, coraz to właśnie nowe zdjęcia, archiwalia, otwierają coraz ciekawsze drzwi. No też jest taka trochę podróż, mówiłem dzisiaj o przechodzeniu na drugą stronę lustra, to też jest trochę podróż Alicji w Krainie Czarów i to naprawdę cykl, który z każdą kolejną odsłoną zaskakuje nas i rozrasta się w coś większego i ciekawszego. Polecam śledzić naszą stronę, również tą stronę facebookową, dlatego że tam od momentu rozpoczęcia prób Grzegorza pojawia się codziennie dużo materiałów audiowizualnych. Można podejrzeć, co oni tam robią, więc wszystkich zainteresowanych szczerze zachęcam. Pan Wojciech Górczyca, dyrektor naczelny TR Warszawa. Na razie jeszcze teatr przy ulicy Marszałkowskiej. Jeszcze przez 6 lat, tak. A później też chyba nie zostawimy. Przywiązaliśmy się do tego miejsca. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pani redaktor. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz, czekając na kolejnego gościa, zatelefonujemy sobie do Szczecina. Pani Anna Garlicka, dyrektor festiwalu, który jak się nazywa? 49. Przegląd Teatrów Małych Form. Kontrapunkt 2014 rozpoczyna się w poniedziałek 7 kwietnia i potrwa do 13. Skoro małe formy, no to... Rokrocznie tłumaczę, że mała forma w przypadku kontrapunktu jest nazwą historyczną. Trzymamy się jednej zasady, nie może być przerwy, no jednak wielkich prezentacji w konkursie być nie może. Festiwal Kontrapunkt to blisko 60 propozycji. To oczywiście konkurs. Kontrapunkt to dyskusje. W tym roku będziemy rozpatrywać fenomen publiczności. Mapowanie publiczności, taki jest tytuł polsko-niemieckiego panelu. Kontrapunkt to zawsze plener dla kilku tysięcy osób. I jeszcze wiele, wiele propozycji. Konkurs w tym roku obejrzymy 10 spektakli. Caryca Katarzyna, Chopin bez fortepianu, Kazimierz i Karolina, Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, Morrison, Śmierci Syn, P-Project, Jerzy Cestory, Gracze, Coriolan, Exit i Skąpiec. Wśród tych 10 są 3 propozycje zagraniczne. I tu anegdota. P-Project na scenę zostaną zaproszeni widzowie i dostaną za to całkiem niebagatelne wynagrodzenie. Natomiast w Exicie widzowie będą mieli do dyspozycji co najmniej 2 siedzenia i 3 poduszki. Muszą bardzo wygodnie usiąść i oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby pod koniec przedstawienia wszyscy byli pogrążeni w letargu. Tego jeszcze nie było. I jeden dzień spędzimy w Berlinie, gdzie widzowie obejrzą spektakle w Deutsches Theater i w Schaubühne am Leniner Platz. Przedstawienia prezentowane specjalnie dla widzów Kontrapunktu z tłumaczeniami na język polski. Kończymy w sobotę. Spektakl finałowy to głośna realizacja Marcina Libera Na Boga z Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego i ten tytuł zostanie powtórzony jeszcze w niedzielę. Podsumowując, w konkursie tytuły bardzo dobrze znane z różnych teatrów w Polsce i również tytuły, które już pojawiały się na innych festiwalach, jak na przykład Caryca Katarzyna. Dziękuję pani dyrektor Anna Garlicka. Kontrapunkt 2014 od jutra. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Szczecina. I zapraszam także na naszą stronę www.kontrapunkt.pl. Magazyn bardzo kulturalny. W studiu jeszcze jeden gość, Jacek Cieślak. Dobry wieczór Państwu. Krytyk teatralny, selekcjoner w kręgach zbliżonych do Teatru Imka w Warszawie. Tak, to dobra formuła, bo nie do końca w środku, ale też nie do końca na zewnątrz. Najwygodniej. Z higieną psychiczną. Tak. Dzisiaj naznaczamy różne punkty na mapie Warszawy teatralne. Byliśmy już w Syrenie, byliśmy już w TR Warszawa, a teraz jesteśmy w Imce. W Imce, gdzie wczoraj odbyła się premiera i to są tylko przypomnienia, bo przecież sporo o tym rozmawialiśmy. Premiera operetki Witolda Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Myślę, że rzecz bardzo na czasie, ponieważ tematem tego utworu jest moda. Ubóstwiona, przebóstwiona. Moda, która zaczęła niektórym z nas organizować życie, a może dezorganizować. Gombrowicz jak prorok przewidział to, co się wydarzy, a Mikołaj Grabowski zastanawia się, co zrobić z tym fantem i jak odzyskać nagość, którą symbolicznie Gombrowicz postulował w czasach, kiedy jeszcze wszyscy byli bardzo ubrani, mocno zakamuflowani ubraniem i to na różnych stopniach hierarchii, bo nagość, którą osabia jedna z bohaterek, czyli Albertynka, została z kolei rozmieniona na drobne poprzez ruch hipisowski, poprzez kino, teatr. Aż w XXI wieku stało się coś... Tak, no doszło do tego sławetnego równouprawnienia, kiedy również mężczyźni musieli się masowo zacząć rozbierać, co miało miejsce i ma nadal. No i Mikołaj Grabowski, czytając na nowo Gombrowicza, zastanawia się, jak przywrócić na gości szczerość, intymność, prawdziwość. Jak przywrócić nam prawdę, bo nagość stała się kolejnym jakimś kostiumem, skandalizującym kostiumem. Genialny ten galop mnie porwał, a poza tym muszę mieć tę muzykę. Dzisiaj mnóstwo takich zapętleń, no bo zobacz, Cienie Eurydyka mówi, czyli spektakl, który pokaże wreszcie Teatr Imka po Kapitolu we Wrocławiu i po Teatrze Polskim w Bydgoszczy, też o tym w pewnym sensie. Rzeczywiście uświadomiłaś mi ten fakt, że jest to jakiś kolejny odcinek tego samego problemu. To dowód na to, że Gombrowicz był bardzo ważny. Teraz podjęła ten temat Elfriede Jelinek i Maja Kleczewska, która jej najnowszą sztukę wyreżyserowała. Tam mamy rzeczywiście jakiś upiorny kolejny etap ludzkości, upiorny odcinek balu, który pokazywał Gombrowicz, balu, z którego ma się wyłonić przyszła forma naszej cywilizacji. No, ta cywilizacja teraz objawia się w takiej zdegenerowanej formie jakiegoś post-MTV, jakiegoś gwiazdorstwa strasznego celebryctwa, które więzi nas i strasznie irytuje i denerwuje. I Maja Kleczewska pyta się, skąd się to wzięło. Stara się poprzez tekst Jelinek zgłębić też przyczynę ukrytą w naszym dzieciństwie. takie, kiedy zaczynamy w jakiś podświadomy sposób dążyć do bycia pięknym, sławnym, wspaniałym, jak wtedy wpadamy w sidła, jakie zostawia na nas ta obrazkowa, modowa cywilizacja. A w powiedzeniu tego wszystkiego pomaga Katarzyna Nosowska, która skomponowała do tego spektaklu trzy wspaniałe piosenki, które są kreacją aktorską, bo pierwszy to monolog. Byłem zaskoczony tym, jak Katarzyna podołała bardzo długiej i rozbudowanej formie na pograniczu śpiewu i melorycytacji. Chociaż ona z bardzo dużym dystansem i skromnością stara się podkreślać, że nie jest w tym spektaklu aktorką, to jednak w scenie finałowej występuje i nadaje bardzo mocny akcent, tworzy puentę tego spektaklu, której nie będę zdradzał. Zapraszam na początku czerwca do IMKI i do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, który jest koproducentem tego przedstawienia. Tak jak Kapitol i PPA we Wrocławiu, gdzie była premiera na rozpoczęcie. I kolejne zapętlenie. Coś mówiłeś o odcinkach. Serial? Odcinki tak się zapętliły pod napałem publiczności, która po pierwszym odcinku Klątwy, pierwszego serialu Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, który zrobili dla teatru akurat, a nie dla telewizji. I odbiór tak narastał, że po tym, jak skończyliśmy grać pierwszą serię, można powiedzieć pierwszy sezon, telefonów było tak wiele, że Tomek Karolak zdecydował z dyrekcją teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, bo to jest producent, że warto wrócić do tej pierwszej serii i pokazać ją jeszcze raz. I w Krakowie, w Nowej Hucie i w Warszawie. To było do przewidzenia, bo Monika i Paweł nigdy nie zostawiają widzów obojętnymi, a tym razem trafili, myślę, w rzeczy sedna, ponieważ ten punkt wyjścia, który zaproponowali w pierwszym odcinku, czyli niewyjaśniona katastrofa polityczna, czyli śmierć prawie wszystkich posłów. Katastrofa, która przydarza się również mediom, która przydarza się prezydentowi, który chce starym szlakiem uciekać do Rumunii, której to granicy obecnie nie mamy. To wszystko tworzy taką ramę różnych dywagacji, domysłów, refleksji na temat naszej współczesności i daje odpowiedzi na pytanie, co byśmy zrobili z wolnością, gdyby nie było polityków, na których narzekamy, co byśmy zrobić z wolnością, gdybyśmy tak naprawdę chcieli wziąć sprawy we własne ręce. Że to było na tyle interesujące, że nawet posłowie obecni na premierze. A byli? Byli, tak. I chciałem podziękować, że nie doszło do jakiegoś takiego wydarzenia. Ekscesu, hańba. Chciałem właśnie to powiedzieć, że nie doszło do takiego haniebnego ekscesu, jaki miał miejsce wokół do Damaszku. To znaczy przedstawiciele władzy ustawodawczej zaproszeni do jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. Myślę, że bardzo dobrze czytali ten tekst, to przedstawienie, z dużą pokorą. Nie upatrując wśród ofiar już poza ramą teatru posłów, tylko społeczeństwo, które ma czasami nieszczęście wybrać nieodpowiednich polityków, albo też nie jest w stanie ich zdyscyplinować, wymagać od nich. Były też znamienitości życia medialnego i też słyszałem, że chociaż mogły odnaleźć pewne elementy swojego stylu bycia bohaterów, przyjmowały to ze zrozumieniem, z dystansem. Bo to poza bardzo poważnym tematem utwór również bardzo, jak to zwykle bywał, Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki, dowcipny. To jest taki humor paniczny, który znamy skądinąd, ale on działa oczyszczająco, tak, jak burza, doprowadzając nas do śmiechu na pograniczu jakiegoś załamania nerwowego, ale nie wychodzimy z teatru z poczuciem pustki. Tak, z dużym zainteresowaniem oczekujemy na drugi odcinek. No ale żeby nastąpił ten drugi odcinek, musi wygrać się odcinek pierwszy. No i kolejny odcinek. Mamy nadzieję, że uda się jakoś domknąć ten pierwszy sezon w maju. Będą cztery. Autorzy pracują w pocie czoła i obiecują przed wakacjami skończyć. Jednak. Tak, bo mają zobowiązania, są rozrywani. Poczekamy na drugi odcinek i zorganizujemy sobie jakieś spotkanie towarzyskie i wtedy porozmawiamy poważnie. Choćby pod księżycem. Ulubiona audycja Jacka. Kolejne zapętlenie. Pojawił się tytuł Do Damaszku. Jutro do Damaszku na warszawskich spotkaniach teatralnych, które to spotkania już rozpoczęły się. Za nami Caryca Katarzyna i Podróż zimowa. Ja bardzo się cieszę na to, że państwo w Warszawie zobaczą Do Damaszku i wyrobią sobie własne zdanie na temat tego spektaklu Jana Klaty ze Starego Teatru. To samo dotyczy Kronosu. To zresztą dwa dialogujące ze sobą spektakle, na co ja się w sposób szczególny cieszę. Cieszę się na Czarownicę z Salem, który za tydzień, kiedy będzie trwał magazyn, i na spotkanie z Jerzym Trelą. Wiesz coś na ten temat? Zbigniew Preisner jak zwykle wziął sprawy we własne ręce. Jak narzeka, to tylko po to, żeby zrobić coś konkretnego, zazwyczaj poza instytucjami publicznymi. W miejscowości, gdzie się urodził, nagrał w kościółku wspaniałe spotkanie Jerzego Treli z monologami również Wyspiańskiego. Napisał do tego spektaklu muzykę i będzie można zobaczyć to przedstawienie. To w kościele u księdza Wojtka Drozdowicza. Świetny adres. Dobrze, że jest okazja do kontaktu z tą najlepszą literaturą, którą Trela zawsze wybierał. To jeżeli pozwolisz, to dzisiaj zamkniemy już temat. Będę zobowiązany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek Cieślak, krytyk teatralny, selekcjoner festiwalu Polska w Imce, który wcale nie jest konkurencyjny w stosunku do warszawskich spotkań teatralnych, które się właśnie rozpoczęły. Tak, my będziemy zapraszać w późniejszych terminach. Magazyn bardzo kulturalny. I tak jak obiecałam, nagroda, pan dyrektor Wojciech Malajkat. Ja w nagrodę? Tak. O rany. Nie, to była dla ciebie nagroda, że jeszcze raz. A, no bo już się przestraszyłem. Nie w roli dyrektora, jesteś aktorem, grasz różne role. Teraz występujesz w roli jurora naszego konkursu Talenty Trójki. Tak. Ten konkurs już wystartował. Za jakiś miesiąc będziemy głosować. Najpierw przesłuchamy pracę, obejrzymy pracę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że od jakości przysłanych prac bardzo dużo zależy. Bo przecież my nie wszystko wiemy. No jasne. O państwu, którzy startują. Natomiast te prezentacje niezwykle dużo mogą powiedzieć, albo bardzo mało. I zatrzeć obraz. Także proszę, by państwo bardzo precyzyjnie te demonstracje, te prace na płytach przygotowali. To w imieniu jurora, seniora. Natomiast juror senior w towarzystwie jurorki tegorocznej juniorki tak. będzie występował w trzecim programie Polskiego Radia, czytając książkę. Tak, ja już się niecierpliwie przebieram nogami, bo za chwilę zaczynamy to czytanie, a państwo za chwilę też słuchanie kolejnej książki Jerzego Sosnowskiego. Bardzo jestem ciekaw, bo dzisiaj dostałem od pani redaktor tekst. Tytułu na razie nie zdradzamy, zdradzimy tylko, że startujemy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. To jest 23 kwietnia? Tak? Bo ja myślałem, że to jest Wojciecha Jerzego. Ale czy ty rozumiesz, ile tutaj jest splotów okoliczności? Gdyż ty jesteś, za przeproszeniem, Wojciech, a autor jest Jerzy. A, rzeczywiście. W nasze imieniny startujemy, no ale to nic, bo to jest Międzynarodowy Dzień... Światowy. Światowy. Jeszcze raz. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. O, a tą jurorką, juniorką jest laureatka z ubiegłego roku, czyli pani Agnieszka Skrzypczak. No to tyle niespodzianek na dzisiaj. No właśnie, trudno się rozstać z państwem. Tak, trudno się rozstać z Wojtkiem Malajkatem, jeżeli tak pozwolisz. Bardzo proszę. Wojtku, bardzo dziękuję, życzę ci miłego ciągu dalszego wiosny, a tymczasem do zobaczenia w Teatrze Syrena 10, czyli wieczór czwartkowy. Na skazie. You're gonna lose control tonight.